Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 30 lipca, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Nidzica i okolice bez wody do picia. W wodociągu wykryto bakterie coli. Awaria systemu kontroli lotów na brytyjskich lotniskach, chaos i opóźnienia samolotów. Tatrzańskie hotele bez kompletu gości, początek wakacji z deszczem i pustymi pokojami. Bakterie coli w Nidzicy. Sanepid zakazał korzystania z miejskiej sieci wodociągowej. W starostwie powiatowym odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Wodociąg zaopatruje Nidzicę oraz 6 sąsiednich miejscowości, w sumie ponad 14 tysięcy osób. Woda jest obecnie poddawana dalszym badaniom, informuje burmistrz miasta Jacek Kosmala. Próbki zostały pobrane w kilku miejscach. Jedno z miejsc to jest końcówka sieci miejscowości Litwinki. To jest miejscowość przyległa do Nidzicy. Tam jest przekroczenie bakterii E. coli i w związku z tym sanepid zdecydował o wyłączeniu całego miasta z sieci. Zostały pobrane kolejne próby. Sieć jest w tym miejscu, gdzie tą bakterię wykryto, płukana. Burmistrz 12-tysięcznej Nidzicy zapewnił, że beczkowozy z wodą pojawią się w całym mieście. Kłopoty na brytyjskich lotniskach. Krótka awaria sprawiła, że część portów wstrzymała loty. Efekt opóźnienia w gorącym wakacyjnym czasie. Adam Dąbrowski. Pasażerowie muszą się przygotować na opóźnienia, a czasami na to, że dziś nie polecą. Według źródeł Timesa był problem z radarem w regionie Londynu. Kłopoty m.in. na Stansted i Gatwick, ale także w Manchesterze. Godzina odlotu z Luton do Katowic zmieniła się z 18.30 na 20. A tu w Birmingham port lotniczy ogłosił chwilowe wstrzymanie wylotów, podobnie w Edynburgu. Służby zapewniają, że problem jest już usunięty, ale kłopoty nie znikną od razu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Birmingham. Prezydent Andrzej Duda odebrał Srebrny Krzyż Zasługi Jolancie Lange. Powołał się na zapis mówiący o możliwości odebrania orderu, gdy odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny tego orderu. Jolanta Lange została odznaczona w 1997 roku przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za wybitne zasługi w działalności społecznej. Więcej o tym Dagmara Kędzior. Według Instytutu Pamięci Narodowej w latach 70. Jolanta Lange, wtedy Gontarczyk, rozpoczęła współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. 3 lata wcześniej karierę w SB rozpoczął jej mąż Andrzej jako tajny współpracownik. Oboje w latach 80. mieli zostać przeniesieni do Republiki Federalnej Niemiec, by przeprowadzić inwigilację księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. W 1982 roku duchowny mieszkał w Karlsbergu. Do tej miejscowości wywiad cywilny PRL wysłał 2 agentów. Według dotychczasowych ustaleń miało to być małżeństwo Gontarczyków. Ksiądz Blachnicki zmarł nagle 5 lat później, oficjalnie przez zator płuc. Do tej sprawy wrócono 20 lat temu, po tym jak ówczesny członek kolegium IPN, dr Andrzej Grajewski, poznał okoliczności śmierci duchownego. Według niego wskazywały one na to, że kapłan został zamordowany, a tuż przed śmiercią rozmawiał z małżeństwem Gontarczyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Nie dla faszyzmu, nacjonalizm zabija. Takie hasła widniały na plakatach uczestników pikiety antyfaszystowskiej zorganizowanej w Krakowie. W demonstracji wzięło udział kilkadziesiąt osób. Nie rasizmowi, nie ksenofobii i nie nienawiści. Faszyzm też się zaczynał powoli. Zaczynały też go partie, które startowały w demokratycznych wyborach, a potem działo się to, o czym nie trzeba już przypominać. Nie podoba mi się sytuacja, jaka jest obecnie w Polsce. Coraz większe poparcie zdobywa skrajna prawica, co widzieliśmy 18 maja, jak i 1 czerwca. Aktualnie mamy niezbyt ciekawą sytuację na granicy, kiedy to w imię rzekomej troski tak zwany ruch obrony granicy zakłóca pracę strażników granicznych. Demonstrację na Małym Rynku zorganizował Młodzieżowy Komitet Obrony Demokracji. Początek wakacji w Tatrach bez rekordu frekwencji. Wszystko przez deszczową pogodę. Średnie obłożenie miejsc w hotelach i pensjonatach nie przekracza 70%. Tych anulacji nie jest bardzo dużo, to nie są masowe anulacje, ale tam, gdzie obiekty oferowały ofertę elastyczną z możliwością bezpłatnego odwołania, faktycznie część rezerwacji zniknęła z grafików. Jeżeli chodzi o centrum, to tutaj tego spadku ilości gości aż tak bardzo nie odczuwamy, obłożenie sięga nawet 90% w większości obiektów. Natomiast im dalej od centrum, tym to obłożenie jest mniejsze.

11,5 minuty po 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Tu rotacja do 20 na naszej antenie. No i pomyślałem, że będę dziś trochę jak Kasia Kowalska i zaproponuję coś optymistycznego na początek naszego spotkania. Zespół R.E.M. Myślę, że część słuchaczy i słuchaczek rozpoznała po jednej nutce, nawet mimo tego, że to nie jest najbardziej znany utwór tego zespołu. Near Wild Heaven. To był rok 1991. To była płyta Out of Time. Ta sama, na której jest między innymi Losing My Religion. W roli głównej jednak wyjątkowo Mike Mills, czyli basista, ale też taki muzyczny mózg zespołu, a przynajmniej olbrzymiej części jego poczynań. I Mike'a Millsa zamiłowanie do absolutnie prześlicznych harmonii wokalnych wyniesionych między innymi z muzyki grupy The Beach Boys. 100 lat tego nie słyszałem i myślę, że nie mogę nie być jedyną osobą, która poczuła się, jakby właśnie wróciła do czegoś bardzo dobrze znanego i bardzo przyjemnego. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego pojawiło się R.E.M. i dla którego pojawia się także ten kolejny utwór. Jednak o tym za 2 minuty. Lenny Valentino za nami, to brytyjska grupa The Authors, rok 1994 i to jest ten słynny, legendarny utwór, od którego swoją nazwę zaczerpnęła późniejsza formacja dowodzona przez Artura Roycka i nagrywająca wspaniałe utwory, które złożyły się na album Uwaga, jedzie tramwaj, wydany w 2001 roku i później między innymi dwukrotnie wspaniale zaprezentowała się podczas OFF Festiwalu, ale to jeszcze nie o festiwalu fragment dzisiejszej rotacji. Do OFFa dojdziemy, no ale powiedziałem, że coś łączy te dwa pierwsze utwory tych wykonawców. Otóż, gdy R.E.M. święcili triumfy, to po drugiej stronie Atlantyku swoich sił próbowała właśnie grupa The Authors, a na jej czele stał Luke Haynes. No i tak się życie potoczyło, że no ponad 20 lat później dwaj bardzo ważni członkowie tych zespołów, czyli Luke Haynes, The Authors i Peter Buck, gitarzysta R.E.M., spotkali się i zaczęli razem muzykować. Tak w 2020 roku ukazała się ich wspólna płyta Beat Poetry for Survivalists, no a kilka dni temu ukazała się ich kolejna wspólna płyta Going Down to the River to Blow My Mind. Myślę, że to wystarczająco dobry powód, żeby sprawdzić, jak Luke Haynes i Peter Buck razem prezentują się w studiu nagraniowym. Oto jak ten album się zaczyna i by jeszcze niezachęconych zachęcić, to zacytuję, przytoczę tytuł tego nagrania, bo on również jest typowo ekscentryczny, jak przystało na Luke Haynesa, The Pink Floyd Research Group. Pink Floyd Research Group have been on the phone. The Pink Floyd Research Group are saying no, no, no. Sid and Iggy, Eskimo, all lost in Earl's Court, they can't find their way home. Overhead projectors, sales strategies, skill sets, focus groups, strange economies. Set the controls from the golden to the sun. This is Captain Waters. We'll have so much fun. So much fun. So much fun. PFRG, czyli Pink Floyd Research Group. Tak rozpoczyna się wspólna płyta Luke Haynesa, niegdyś w The Auteurs, i Petera Bucka, niegdyś w grupie R.E.M. Płyta Going Down to the River to Blow My Mind. Połowa wakacji za nami, ale miało być optymistycznie, połowa jeszcze wciąż przed nami, a zatem jeśli zaproponuję krótki przegląd nowych tak zwanych letniaków, to mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Zack, Farrow i Operator to na pierwszy ogień. Thank you. Podobno jego bardziej rozpoznawalna koleżanka z zespołu, z grupy Paramore, czyli Hayley Williams, wokalistka tej grupy, szykuje się do wydania płyty, a on, Zacfaro, czyli w Paramore perkusista, już album wydał, Operator. Tak się ten krążek zwie i tak zwie się również piosenka, która ten album, ten materiał otwiera. Ona za nami, a przed nami nowy singiel, myślę, że zespołu, który w ostatnich miesiącach wpisał się przynajmniej kilka razy na tę letniakową playlistę, Royal Otis i Say Something. Stress me out. krótkonośnie i na temat Say Something, Royal Otis. To za nami trzecia i nie wiem, czy nie ostatnia zapowiedź ich nadchodzącego albumu Hiki, bo ten australijski duet 22 sierpnia, a zatem, jeżeli dobrze liczę, za 3 tygodnie i 2 dni wyda ten właśnie krążek, a na nim te wszystkie przeboje, które myślę, że w sporej części słuchaczy i słuchaczek są już całkiem nieźle znane z trójkowej anteny. W tym kąciku zaglądamy jeszcze na czwarty, dopiero co wydany, ale pierwszy od 6 lat album innego zespołu znanego z playlisty trójkowej, czyli formacji Night Moves, Trying to Steal a Smile. Time to run. 19.32, już prawie na zegarze trójki. Tu cały czas rotacja i Two Night Moves, to za nami. Trying to Steal a Smile, czyli utwór, który rozpoczyna ich czwartą, najnowszą płytę Double Life. Płytę, na której między innymi znajduje się również dość dobrze znany z anteny trójki singiel Hold On For Tonight. A mnie właśnie tknęło, i to dość poważnie, że za 48 godzin będziemy już po pierwszych koncertach OFF Festiwalu. Między innymi ten zespół mocno przygotowuje się do swojego pierwszego występu na scenie OFFa. Lipca minął rok od premiery tego singla, od pierwszego spotkania z Aloszką i tak sobie myślę, że ładną drogę przebrnęli przez ten czas Olek, Mati, Miki i Piotrek, czyli Metro. Hej Aloszka, to za nami po raz nie zliczę który w trójce i na żywo i w tej wersji studyjnej, ale w najbliższą niedzielę o 16.35 po raz pierwszy na scenie katowickiego festiwalu, bo właśnie Metro jest jednym z kilkudziesięciu wykonawców, którzy się w Katowicach pojawią. Naprawdę ostatnie karnety na OFF Festival mamy dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Gosia Jakubowska dzielnie czeka na maile pod adresem rotacja@polskieradio.pl. Niestety nie dla wszystkich starczy, musi być jakiś limit. There's a limit to your love.

Veronica Electronica, rotacyjna płyta tygodnia w tym tygodniu. Na tym krążku 7 remiksów, utworów znanych z klasycznego albumu Ray of Light, wydanego oryginalnie w 1998 roku, i jedno demo utworu, który na płytę się nie zmieścił i który poznaliśmy dopiero teraz. Gone, Gone, Gone. To właśnie to nagranie zamykające kolekcję zatytułowaną Veronica Electronica. Jutro jeszcze jedno spotkanie z naszą rotacyjną płytą tygodnia po 19, więc zainteresowanych zapraszam. A przed nami jeszcze jedna rotacyjna nowość i będzie to nowość z dalekiej Australii, bo tam jak zwykle dzieją się rzeczy interesujące piosenkowo. Psycho, All In. What you wanna say? Go get with it, what you want. Keep on breathing now. Go get with it, what you want. I gotta let it all go. Stop feeling what you don't know. And I gotta let it all go. I'll go, no, no, I'll go. I want you all in. Psycho i All In, singiel, który jest, jak rozumiem, postscriptum do jej ubiegłorocznego debiutu. 10 minut zostało nam do końca rotacji. Postaramy się jeszcze pohałasować trochę przed 20. Duet Welcome Strawberry, którego już w rotacji słuchaliśmy i który konsekwentnie nawiązuje do nurtu shoegaze, wydał właśnie album i z niego teraz Doings of a Wraith. Hiding in the corner of your fragment nowej płyty amerykańskiego duetu Welcome Strawberry, Doings of a Rave. To za nami, a przed nami jeszcze klasyk takich brzmień, czyli Teenage Fan Club, Everything Flows. Tym się pożegnamy, jako że nasze spotkanie nieubłaganie zbliża się do końca. Serwis i Klub Trójki po 20 w rotacji, jutro redaktor Marta Malinowska. My usłyszymy się we wtorek, a wcześniej, kto wie, może na Off Festiwalu, a więc kto wie, być może do zobaczenia tamże. Krzysztof Sagan i Kuba Ambrożewski, dziękujemy i dobrego wieczoru.